الرحمن الرحيم. وأما اللفظية فهي أن يكون مضاف صفة مضافة إلى معمولها وهي في تقدير الانفصال نخزارب زيد وحسن الوجه وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط. واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجارية مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسبت آخره وأسكنت الياء أو فتحة أو وأسكنت الياء أو فتحتها كغلامي غلامية ودلوي دلوية وزبي زبية. وإن كان آخر الاسم ألفا تثبت كعصايا ورحايا خلافا للهذيل كعصية ورحية. ترین دویل چی دا اضافت پر دوا کسما دا یو معنوی دا او بل سا دا لفظی دا بیا دی معنوی ایخی تعریف دا او کرو شا تشکی بی چه مضاف تشکی بی غیر صفت چه مضاف تشکی بی دا سی صفت چه مضاف چاہتا دا سی صفت پر نوی کمو تا که صفت مویدا چی او دا سی صفت پر نوی سکے چه مضاف چاہتا معمولا خلط اس دائیوی چو امال لفظیتو ارچ لفظید ارچ اضافت لفظیدہ فہیا بید اضافت لفظیدہ دا ان یکون المضاف صفتا چوی مضاف صفت سرکے بھی چوی مضاف صفت بھی خدا سی صفت مضافتا الى معمولها چو مضاف ہوئی چاہتا معمولہ خلطا تیکھا نا فهي هذا ان يكون مضاف جيبي مضاف صفتا صفت خدا في صفت مضافتا الى معمولها شي مضاف يشاتها معمولها خلطا نقول كده ويش فهو ان يكون المضاف جيبي مضاف تيسانا داخل جنسة جيتني تيسانا داخل فاها اضافة منوية شاه مضافه مضافه تاني مضاف وش داوي كي صفتا جيبي مضاف ساي جيتني صفتا دا كي داول شو پدس اعترال لديشانا مثال کا دی غلامو زیدین زکه چې بشه ها مضاف صفت نه کړه هغه اضافه تر زیدین د بل څه د اضافه ته معنی دی او دا صفت مضافه ال معموله چې مضاف چا ته معمول خپل ته دا دویم قید شو په دې سره اعتراض شو دی چانه مثال کا کریم بلد چې نه صفت خدا چې څه کنه فهو مضاف قل معمول تنه معمول لك ایک مرادو دیدیا مفعول چی دنگی اخ مضاف ساتا را چی دنگی ظرف تا مفعول فی ایسا ہم ذاکر اخا اضافت معنوی دا اضافت لفظی لدا نفو بیدی سرکتے بولا دا بی چی دا مضاف خود جنگ پتا باشولا وچی داوی چی سی پتن دا قید اول شو پدیسا اعتراف شو دیچانا غلام زین دکه چا صفت نه نه هغه اضافه تل زین نه هغه اضافه تل زین درګو غنه هغه څه ته اضافه معنی ده و چې دا چې دا صفت وي چې مضاف چا ته معمول خپل ته معمول ته فاعل یا تدا ته سراخ دي چانا کریم البرد مصارع مثلن دکه چا دې شي صفه دي صفت خو دو خو مضاف خپل معمول ته نه دي سن دي ها نه ځکه هغه نه نه هغه اضافه تل زین معنی ده اضافه تل زین نه څه کوي ندائی چیوی مضاف صفت ہم اس صفت لگے کو رہتا ہے اس مفائل اس مفعول سے بتے ہیں مشابہ چیزیں پھر ایک ہے نا مضافتن الى معمولها او دا صفت چی مضاف یا معمولہ خلتا ہے معمولہ کہتا ہے مفائل یا مفعول تاکم اس ذاکر وحیاء دائی چی دا زفت لبزی چی دا پی تقدیر انفصال دا پا تقدیر دے انفصال چی دا سر کے دا پا تقدیر دے انہی سمانا چی دا مضاف زفرے چی دی دا ها لفظن خو سره متصل دي څه کوي لفظن سره سره متصل دي ته ویل کنا مضافره خو مجبوره وي لفظن چې اتصال وکړه کنا خو دا چې دي مانو سره کوي سره تکبیرن ومانن دا منفصل دی ذکر چا هم بعد منفصل دی اپا معنی شسر بی یا فعل بی یا مفعول بی بیا فعل یا مفعول آغیر بی دیگه فعل نکنه منفصل بی کنه ا منفصل او دا فعل که جوز دی مضافنه سرکی بی منفصل دی سرکی بی جوز دی مضافنه بی هم بیره کنه آخا تخیلی خدا چکم دیدار سیدار چه لبزن خواه اتصال داره سارا نمی ذاکره خو معنم خو تقدیره نیه ویلی تکه چه معناش هم ذاکره چه دو آیا فعلوی یا مفعولوی که فعلوی ها آده غفل نا ویلی کن دا اخبال عمل نا چکم دی منفصلوی کنی منفصل و که مفعولوی ها چکم دی آها منفصلوی کنی منفصل مثال ده تدائی چه دا پا تقدیر دی چاش دا انفصال شده نو خوزاره بو زیدین زاربو انسان کدا کہ انا زاربو دے دین جو وین کدی چھا نے تو دے کہ دا زاربو دا خاص مضاف تے حادث صفت تو کنا او مضاف تے چاہتا معمول اخر تا معمول زید دے اسے دا مفعول به دا مفعول به دا مضاف تے نا انا زاربو دے وین کدی چھا نے زید نے اے نے تو تے کہ لفظن کو سارا زاربو دے دین متصل دے زید نے مجرور دا کنا ہو تقدیر و مانو سے متصل دے ویلے تو کہ چہ زید نہ سازی ہندی دا ما کو معنی مفعول ده انسان دا یعنی ځکه دا څه ویل شي چې انا غاربون زیدن څه ویل شي کدا څه ویل چې انا غاربون زیدن او کدا څه ویل چې انا غاربو زیدن نه نه دا بل څه په پرباو لا چې دی بده کنه وحسن الوجه زید الحسن وجه دې دې عین ته کې دا حسن مضاف صيغه صفت څه بنده کړوا او مضاف ته چاته دې دې معموله فتا معموله فتا فاعل دې سیدا چې زید خپلې مخوله راځي نه سره خو به یې هو کنه عین ته ته چې کوم دي لفظونه په اتصال سره راځي چې وجه مجرور ده کنه مجرور مضافر ده خو تقدیر مو معنا سیدا نو ته اتصال لا ویل ده چې د وجه سره کوم معنا شي دا فاعل نه دي سیدا کنه تاسو ګره ده دا فاعل نه دي سیدا کنه سیدا لو جو فائدتها وفائدات اضافه لفظ تخفيف في اللفظ فقط التخفيف في اللفظ فقط تخفيف في اللفظ فقط بس ده كده بده كنا افادات معاني نو صحيح وده كده كده تخفيف في اللفظ فقط ده تخفيف التخفيف يا ترى في جانب ده مضاف شيء یا په جنبې تاسو مذاکرې شي یا تدوار شي چا تخفیف سره په لکه په جنبې مضاف شي وي لکه مثلا چې تاسو به ځکنه چې دا په سوې چې انا غاربو صحیح دي څنګه دا هغه مضاف شي هغه غاربو څخه تنوین ده اته په دغه په سره شي هغه د ساده مضاف نه تنوین چې نه هغه غاربو نه کنه چې دغه په توګه سره شي چې انا غاربو صحیح دي څنګه ځکنه هغه یا مثال کا چکم دیا غانون دے تسنیہ سوی ہاں خضب سے چکم دیا تو بے دیتا ہاں یا غانون دے جنگ سای چکم دیا آسائش کے ہیں خضب سے چکم تو بے دیتا ہاں حقائی مقام دیتا نوی تو بے دیتا سر چکم دیا وہ یاد آتی ہوئی چی سر چکم دیا آخا تخفیر پچا شو اوپر ہاں فجنب دے مضافہ دے شے مضافہ سے نکو چکم دیا لکہ دا سوی بے بے دیتا ہاں چی القائم غلام سر چکم دیا القائم غلام یہ دوتا کہ دل قائم ہو شیطان نیچے خضب شوا دا پہ زفت اندر داخل پالی فرام سر خضب شوا پہ جنب دے مضاف شے زفت تخفیف ہے دا نو دو کری چھن دے البتا دا دو چھپا آگا جنب مضاف دے شیطان چھن دے پہ شیطان سے کری دی پہ دیکھانا چھ آگا دے شے آگا ضمیر پہ ایغی مضاف دے شے وہ آگا خضب شو وہ مختصر شو کو مضاف شے سرکے شو اصل دا سو چھ القائم غلامہ سرکے وہ القائم غلام هي كان ايش ده القائم زفت وشو غلام هو ده غلام هو اعظم ضمير ده اخذ شو وهو مصطفر شو بشاش ده القائم مش قدرت انا دوت كيتكم دي سيرف سيكم سي وكلا فايده دي تخفيف بشاش ده ده فيليش ويا تو شو بدوان شو تشكي لقد اصبح قائم الغلام تشكي قائم دته کې دا قائم شاه چې کوم تنوین خذف کړه دا چې لفظ هم نشته پوهه دا نه نه په دا تنوین په دا قائم شه مضاف شه دا په چا سره خذف شو دا ها پدغه اضافه سره چې ها اضافه ته دا فائدہ کړو چې ها په جنبه مضاف ته تنظیم ختم کړه و واښه مضاف ده شاته کې نه هغه ضمیر ها ختم کړه او متفرقه ده ورته شاته هغه ته چارته داسو چې قائم غلام هو څه و قائم چې دا قائم مضاف شو او مضاف نه تنظیم ختم شو و غلام هو نه هو ضمیر نه مضاف دې نه ختم شو متفرقه شو بچاشې په قائم ته پوهېږې ندای وی چې دا فائدہ دې د تخفیف ته په لفظ شپږ لته ها نه تخفیف چې کوم دي یا په جنب د مضاف شوی صرف ها چا ښه اسقاط تنوین یا کای مقام دي ښه تنوین یا په جنب دې مضاف دې شوی چا حضر دې چا ها دې زمیر دا او ستار 50 مضاف شوی یا ها دتوال چې شو کله به ده ندا دا وی چې دا دې وره یو دفته منوی دا چې دفته نمی اها فائدہ لفظیا کو سکو منوی دکنه زکه چې آتی کوي به دکنه تنوین واقع مقام ته نه خطب کوي درې کنا ها او بل څه کوی فائدہ در کوي ها آ تعریف یا تخصیص ده په دوه کوي نه اضافه ته لږه تعریف او تخصیص ان په دوه کوي فائدہ لږه کو چې تخصیص ته درې کنا او معنوي فائدہ ته کو چې تعریف یا تخصیص نه کوي ها نه کوي تا تیرش په پیږه خبره تا وکړه کنه په پیږه وعلم دای چې پوښه دای و بلا فائدہ جديده په دې باندې په دې کنه دای چې انک اذا ضبط الاسم الصحيح چې ته چې اذا ضبط الاسم الصحيح او چې ته ضبط کو دې اسم صحيح نه چا اسم صحيح چا دی چې په خیر شخه خیر دی چې په خپل تاسو نو شای ته خو زری دی دو شای چه پا خیر شخیر؟ پا فیلت نوید اویل جاری مجد صحیح یارونی پلیاد صحیح مونی سشتے؟ یعنی پا حکم دے صحیح شخیر سشتے؟ دا سم چه پا حکم دے صحیح جی اجران جاری مجد صحیح تیمه بی؟ چه پا خیر شخیر شخیر شخیر چه پا خیر شخیر واو ہوئے متحرک مقبلہ صحیح نوید سشتے بی؟ پا خیر شخیر وہ متحرے مقبرہ ستن دجے مجرہ دے صحیح بے دیجی سشوہ سانا ایسی دا سیوی چھے اس میں صحیح ہوئی یا جری مجرہ دے صحیح ہوئی وہ دا تو مضاف کی چاہتا الہ یا المتقلمے ایک یہ دے متقلمے ہم ذکرہ دائیر متقلمے ذکرہ دیکھے کر حضر رکھانا چھے اس میں ظاہر تا مضاف کے یا بل ضمیر تا مضاف کے ہم ذکرہ در پیش تصرفات لارا نرد نہیں وچھے دائیر تا مضاف در پیش تصرفات لیر دیجی لکھاتے میں سرکے اس میں صحیح دے وہ دیکھا نا بل اس میں غاتم مذاق کو چیز نہیں وہ دیکھا نا اس میں دہیت میں مذاق کو میں سرکہ غلام ہو دہی دے غلام اس میں صحیح دا تھا نا وہ دیکھا نا مذاق کو چیز نہیں پدر شیئے سے تصرفات آنو شیئے خشتا پوشے چیزا غلام شیدا مین یا خضر تیر جی یا پچا پگلبن بدلے جی کب بدلے جی یا مدہم کے جی یا مثال کا زمین تا مذاق کے جانی غلام ہوگا تاسو په شرطي پخښه مو زه پخښه ها په شرطي کنه ها او دا یوه متکلم ته مضاف کې دا شدا سي وی چې په اخر د مضاف سره فرض نه شي ها تاسو په فرض نه په دې کنه ها ای دی وای نه فرض کې نه ده کنه دا ها تای زه تر کوي هله ده ته زه هو دا وی چې وال ان کا اجازه پر ته صحیح او چې ته زفت کو دې صحیح او الجار مجر صحیح یا دې جار مجر صحیح چاته یې دې متکلم ته سیدانا د کثرت تو اخره هو ته څه ور کوي ها کثرت ور کوي اغه اخر ته هي نه هي چا ته يا اخر د مضاف ته کیږي ها مضاف نه هي ته څه ور کوي کثرت ور کوي اچا دی وجه د مناسبت ته دې دی وجه نه هي نه اسا دل خاطر کې مضاف کې کتنی زمیر ته خپل ظاهر تا غلام سیدین یا غلام کا کتنی ها کثرت شو ور کوي کثرت ولا شي اب یہ امیر تک کہتے کامیر در رکھو ہو مضاف کرے طرف ور کرے تا عمر دے نصب ہو عمر پاس تے سر کرے دوسرے کامیر دے جرم مضاف تے سر کرے ہاں ہو تو تے سر کے وچ ہندے ہاں تو تے کہے زفت دے ساتھ اٹھئے گے متقلن تو اوکے بیا اخر دے مضاف تے ایسے سر کرے کسرا تے مصبت تے ساتھ دے نا او سی دے وے نا ہاں کامیر دے سیتی درف وی کامیر دے نصب وی کامیر دے چھاڑے دے جرم وچ ہندے ہاں جتا دے سر کرے اخر تا کثرہ ہے کہ مو ظافت نہیں ہے ارادہ تقدیری سے ہے سچ کہہ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں کہ کثرت اخر کثرہ ہے تو اخر دے اسم تا کہ داخل صحیح نہ فجر میں جائے سخی تبیر داتا سو واس کم تلیا وہ تبی سکینہ کیا ہے یہ اب زفرے نو دو اب تا سکے سکینہ کے او فتحتہا یا بی تصور کے دیکھنی فتحا دیر کے اے غیتا نبی دیکھنا دا دوا خاص چیز دی ولے کنا ہا چے سکنا وایا ہے شے ویلے ویلے کنا ہا زکہ چے دا چیز دی ہا دا کیم حروف ہو چے بنا تو یو خرم دی پیوا کلمہ بولے ہا عام منی وی سکے چے سمرا کلمات اپ یو تو یو خرم دی اسوی ہن ہا عام منی او سر بنا سکتا سکون دا نے دما تا چیز دی ہے تا سدر کا ولا سی آپ یو خرم دے روکا نہیں ہے آئیے دے متقلم بلا پہ یو خرم دے روکا نہیں ہے نیسا چیز دے روکا نہیں ہے تصدر کا بلنشے ہمی ذاکرہ او فتح تہا یا رائے چیز فتحا بر کا بلنشے چیز دے یہ خیتا چیز دے فتحا یا بر کا بلنشے او بے رکھا نا چیز دے بے رکھے چیز خارکات سکے چیز دے بے رکھے ہاں بے رکھا نا خوبی اپا بے رکھا نا آ فتحا بے رکھا نا پا خارکات سکے دو خاتوا دو کندو خاتوا چیز دے بیا دی ونه چې دا حفظه احوال حرکت تا نسو دیتا چون دی خط خواه دیتا نی دا که راشی چی ممنیه که سه که ممنی پچا مو دیتا و سکون مو دیتا و دا که دا چی سویر که چکن دی حرکت ویر که چکن دی و حرکت سویر که چکن دی فتخا ممنی پخت حرکت چا مو دیتا فتخه مو دیتا تشفا کانا نی ممنی پا سکون یا گزا ولا شی و ممنی پچا مو دیتا و حرکت تی فتخه مو دا گرد شای این لکه بیدائی قغلا می تشوا ا غلام چه دا هم ایک چه تم نے اخر تصور کا شولا تصرا چه تم نے وا حیم زفر ایسا ہے شولا اس کا نہ شتا نا غلام خدا کا رش غلام یا غلامی غلامی, غلامی. دا ہا چا ہے تم صحیح مضافی ہاں وا بل چه تم نے چا جرم جا صحیح مضافی ہاں لقد دل وی دل ویا زبی زبی یا تبرے رہتا ہاں دا دل و غضب دا دوار صحیح چکن دی جاری مجرا دی چھا دی یہ صحیح دی یہ زید متقلن موضاب سے چکن دی این دل وی ای دل و غضب آخر تا کسابر کر شکن در سر واہ یہ چکن دی بلے کنا سکینہ یا ممری پر فتخا مونی سکن تو بھئی دیتا نو ایک رضا سرکی بھی آئی دی چا انہ کا اعزاز غفتا اور چتر سو اٹھے یہ چاہ دیس میں صحیح یا دی جاری مجرا دی صحیح ہاں چاہتا ہوں کہ الہ یا ال متقلم یہ دے متقلم تھا دا قصر تا آخر تا بسر کرے قصرہ بسر کرے آخر چکن دی آخر دے ہے آموزاب چکن دی چاہ خاص میں صحیح ہو جاری مجرہ دے صحیح دے تشبہ کنا یہ چاہ دے وجہ دے اوٹا منصبت دے دکھا چی یہ تو سی ویدی دی چاہ زندہ خام و خام قبل تقضا دی چاہ کو قصرے کو چی مونے میں خام و خام قبل مجھے پچھا مدی قصرہ بسر تشبہ اچھا و اسکنت لیا اوتا دے سکینہ کسی آئیے چکن دی ام بنیوی ذات ہے جام بنیوی اصب بنا رکھا چیکتا سکون اصب بنا رکھا چیکتا سکون تشبت او بلا دا کچھ او فتح تحا ست خابر کچھ سرکے بیرکے فرکانا ست خابر کچھ ویلے چی راکے ہوں کچھ ایک خود آئی چیک مضافے دیر دے دلالا سرکے دا لیدا سلک کا جوز دے مضاف نو سرکے شو جوز دے جانا شو دے مضاف نو شو پہ بیرے کانا خدا یہ حکم جو دے جانا شو یہ مضاف نہ شو بیا کی کن دے دفع ضمیر یہ دے ضمیر دو ضمیر کو ممری دی کھانا سکتے خواہ بنا ہوا کہ لکھا شو لکھا بنا یوں خرم لگو دکھا چیز کو جس فائی چھانا یہ مضاف نہ لکھا لکھا دا ٹھول مضاف دے چھولے ہوا کریم کھنے دے چھولا نیو گا گلاس لکھا بنا کو یوں خرم دے چھنو رکھا چھنے کھنے دے کھانا بیدا سے روشا جی کم دے کھانا چھ دو تک دا تو کھا چھ دہا ممنی پچھا مدے کھا حرکات مدے کھا پھر دے کھانا ہو حرکات سے پچھا مدے ہو فتحا مدے دکھا چھ فتحا احفل حرکات تشبا نیرائی چھ کھا غلامی غلامیہ و دلوی و دلویہ و زبی و زبیہ دیو مثال دے گئے اسم رفیح چه مضاف یه ده و دا بل دوا ده چه اجر مجره و ایو شداته چه فاخر شه چکمه باید کنه دل ون واو متحره مقبله علام سکین و پا بل شه زبن یه متحره مقبله چشو نوی چه و این کالا آخر اسم آلیف هم و کدا سوی چه آخر ده غیر سم چه مضافی آسای بی آلیف بی بیاتوز بطو سبه پر پرشتر شی پواست زفت شی یه ده متقلم ده فقط دفعت چاہتا یہ دے متقلم اب اس حدیث پر سوچی کہ عصایا و رحایا سوچو دیکھیں اب سے دے دا عصا تو چھے سرکو عصا وہ نو سرکو بے والو تعلیم کرش مطلو امورا بلے پتر پتر بے دین آباد آباد و تکاکن و علف غاچ ہم دے بازو کرنا علف فتنوین علف را عصوان شو سرکے شو عصوان ایسی چیئے دے متقلم تو مضاف کے سوچو دیکھیں بے پیدا فصلہ چکم دا تنمیو خوصہ ایشو سکیت شو چھے سکیت شو چکمو بے لکھانا بیا لیب جاتا ایشو فرما عاد شو سرکے شو ویلے دکھا چاہ علب تے اخی خصویت تیسا ایشو آخاتم شو دیا خود تنمین دو وزر شو نیاسا ایشو چکم دی لولو چکم دی پا بے لکھانا نیچے لولو چکمو بے لکھانا اسلام سے آلیب سا ایشو فرما عاد شو چکم دی و ایس پیدا بیا سکی چکم دی دا خاص بیت پی پرش دی چکم دی عصوا یا تصورت نے پوشت دی تشوہ کھانا دا بل چکم دی راحا پیدا کھانا دا پچھے راحا یو نو سرکے وہ جان دیتے رہے دیا خانا منا یا متعلیم مکرش مطلو آن یارا بل سر علیفہ تنمی علیفہ را ایسی تیزا فتکی یہ دو متقلیم تا ایسی تیزا تنمی خوزا کھیت شو اخالیف سای شو فرما آس شو می دا پا خیر دیگر سم شو علیف رولا کھنو گا دا پا چی یہ دو متقلیم تا بتو کسا دیت پیسر جائے سرکے بے راحا یا تصرف سے نپشے نبوی دیتا نا خلاف لیل غزین خلاف طبیعت چالا رہا غزین کا بھی لیل رہا تشبہ تھا نا آو یہی چنہ دا دیسا کہ دالیف و چاہ مجھے بدلا بے پیخ یہ بندے ہو یہ پیش سکے کعصویہ و رحیہ سرکے دیدہ سکو وہ دیتا نا چیدہ عصویہ دا کھا نا سرکے دا میری راکھے وہ کو چیدہ غا دے علیف نمخش دا فتخہ دے سوا دا بچا مجھے بدلا بے پک سلام ہوئے نمی کر دوبار علیف سکین مکرش مقصور آن افرا بیا بدل کرنے اسے دیگنا بعد آباد ہو دو خرق جب جنس محمد اول سکین سنی متحرک اول لفظ سنی ادھام کرنے حاصل یا شو دارنگے دا بچی کمی بدل کرنے را خایا شے ناسے وہ کو چیا حفت خواد خیز علیف نمکش آفش آمد بدل کرنے پک سلام ہوئے اس بیا علیف سکین مکرش مقصور آن علیف را بیا بدل اسے دیگنا بعد بیا دو خرف جب جنس محمد اول سکین سنی متحرک اول لفظ سنی ادھام کرنے چشوا کنا رخی دیار پا بیدر کنا نه ای جمهور پنر مونده علی پتا بید پر شوشی عصوایا و رخایا و ایزیل پنر مونده جیت میگه عصویا و رخیا چشوا کنا بس داری دیر بیشی